micul dejun. Și cine se trezește de dimineață se distrează toată ziua. Și cine se trezește de dimineață ne prinde toată emisiunea pe Facebook. Dimineața Zurli, pentru copilul din fiecare părinte. Duminică de la ora 8 la Europa FM. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit, Iulia! Bun găsit! Trupul regelui Mihai I a fost adus în țară după o scurtă slujbă pe aeroportul Otopeni. Cortegiul a plecat spre Castelul Peleș, prima oprire din cadrul ceremoniilor funerare. Este plan roșu în Buzău după ce o mașină a intrat în mai mulți pietoni. A fost reținută principala suspectă în cazul crimei de ieri seară de la metrou. A condus această persoană la sediul Poliției Capitale și au debutat aceste audieri. În Parlament, deputații intenționează să își dea astăzi votul final pe ultimele două legi controversate ale justiției, iar CCR a hotărât existența Comisiei Iordache nu încalcă Constituția. Știrile imediat, acum prognoza meteo cu Sofie Dimulete. Astăzi vremea se va menține mai caldă decât în mod obișnuit la această dată, cu temperaturi maxime ce se vor încadra între 6 și 16 grade Celsius. Vor fi norări și ploi în Banat, Crișana, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și spre seară și în nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări pe crestele montane. Ascultați știrile Europa FM. Informația de ultim moment, este plan roșu de intervenție în Buzău după ce un apel la 112 anunța faptul că un grup de pietoni a fost lovit de o mașină. Din primele informații sunt 7 victime conștiente. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje ale SMURD și ale ambulanței. Cătălina Jingoiu transmite. Bun găsit! Accidentul a avut loc aproape de ora 12 înainte să sune clopoțelul de ieșire. Numeroși părinți așteptau în curtea și pe trotuarul din fața școlii numărul 1 din municipiul Buzău ieșirea copiilor de la cursuri. La un moment dat, mașina condusă de directoarea școlii s-a apropiat de porțile metalice ale unității, a urcat trotuarul în moment în care a fost scăpată de sub control. La impactul autoturismului cu porțile metalice, acestea au fost proiectate într-un grup format din 6 părinți care așteptau pe trotuar. Toți au fost răniți, iar printre victime se află și o femeie însărcinată care a ajuns deja la maternitate. Imediat după accident, directoarea școlii a suferit un atac de panică, la fel alți 2 elevi ai școlii. Toți au primit îngrijiri medicale de la personalul de specialitate. Între timp, elevii care au încheiat cursurile au fost luați de părinți, iar cei din schimbul 2, deși se află în școală, nu au început orele, cursurile fiind suspendate în acest moment. La fața locului se află echipe de polițiști care cercetează circumstanțele în care s-a produs acest accident, în timp ce victimele primesc îngrijiri medicale la Spitalul Județean Buzău. Din Buzău, Cătălina Jingoiu, Europa FM. Continuăm știrile. În Parlament, deputații intenționează să-și dea astăzi votul final pe ultimele două legi ale justiției, în ciuda controverselor apărute pe această temă. Pentru a evita o nouă ședință maraton în care opoziția să încerce să blocheze votul, puterea și-a luat măsuri de precauție. Majoritatea PSD, ALDE, UDMR a votat mai întâi o schimbare de regulament prin care timpii de dezbatere a unei legi au fost drastic reduși. Opoziția a ripostat, iar discuțiile au degenerat din nou în huiduieli și fluierături. Are detalii Cristian Citre. Bun găsit! Dezbaterile au început să prindă viteză la propriu în Camera Deputaților. După ce miercurea trecută discuțiile pe legea privind statutul magistraților au durat aproape 13 ore, PSD s-a asigurat că acest lucru să nu se mai întâmple și astăzi. Primul pas a fost modificarea regulamentului Camerei Deputaților într-o procedură de urgență rar întâlnită în Parlament și puternic contestată de opoziție. Prima tentativă de modificare a regulamentului, cea a lui Florin Iordache, a fost respinsă luni de Comisia de Regulament, dar PSD nu a abandonat lupta, iar Eugen Nicolicea a revenit azi cu o încercare care i-a și reușit. Astfel, prin modificarea propusă de Eugen Nicolicea și aprobată de comisie și ulterior de plen, timpii de dezbatere a unei legi în plenul Camerei Deputaților au fost drastic reduși, opoziției nemai fiindu-i permis să-și susțină amendamentele respinse într-o comisie. În primul rând se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte. 2. Amendamentele aprobate în comisie. Dacă aveți dintre acestea sau opinii contrare, vă puteți auzi, dacă n-ați fluiera. Puteți să vă exprimați și să votați, ca deputații, nu ca huliganii. Dezbaterile din plen pe marginea modificării regulamentului au fost tumultuoase, opoziția acuzând faptul că ziua de azi este ultima zi de democrație din Parlament. Astăzi PSD, ALDE și UDMR au creat cadrul pentru ca un grup de interese cu comportament infracțional Mulțumesc. Să decidă în Camera Deputaților, după bunul plac, pentru a-și salva pielea de propriile dosare în fața justiției. Să vă fie rușine! Mulțumesc! Se așteaptă acum publicarea de urgență a regulamentului modificat în Monitorul Oficial, astfel încât acesta să poată fi aplicat chiar de astăzi, deoarece pe ordinea de zi se află ultimele două acte normative din pachetul celor trei legi ale justiției. PSD, ALDE și UDMR vor să dea inclusiv votul final pe cele două legi astăzi și nu au de gând să stea până la miezul nopții, așa cum s-a întâmplat săptămâna trecută. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Între timp, CCR s-a pronunțat, trecerea legilor justiției prin comisia condusă de Florin Iordache nu depășește limitele Constituției. Decizia luată în urmă cu câteva minute de Curtea Constituțională, care fusese sesizată de PNL și de USR pe această temă. Votul a fost quasi unanim. Din cei 9 judecători ai curții, doar Livia Stanciu a votat pentru admiterea sesizărilor opoziției. Ascultați știrile Europa FM. Trupul neînsuflețit al regelui Mihai I a ajuns în România, a fost adus din Elveția pe aeroportul Henri Coandă din Otopeni cu aeronava militară. A fost o scurtă slujbă religioasă pentru ultimul rege al României în prezența membrilor casei regale și a câtorva demnitari, iar apoi cortegiul a plecat spre Castelul Peleș. Detaliile le aflăm acum de la Ciprian Ioana și Diana Frâncu. Sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai a fost adus de o aeronavă a forțelor aeriene române, în care au fost prezenți membrii familiei regale și membrii ai casei majestății sale. Pe tot traseul, de la Geneva la București, au făcut de gardă militar din brigada 30 gardă Mihai Viteazul. Sicriul, acoperit cu drapelul regal, a fost coborât pe brațe de militari ai gărzii de onoare și depus pe un catafalc. A urmat intonarea imnului național și a celui regal. Un moment cu o puternică încărcătură emoțională a avut loc la ora 11, când au fost trase clopotele catedralelor, mănăstirilor și bisericilor din întreaga țară. Pe aeroportul Henri Coandă, slujba religioasă a fost oficiată de Patriarhul Daniel, alături de un sobor de preoți și diaconi. Binecuvântați! Înalt preasfințite părinte! De la Otopeni, sicriul cu trupul neînsuflețit al majestății sale a fost urcat în mașină, iar cortegiul funerar a plecat spre Castelul Peleș. Se fac ultimele pregătiri la Castelul Peleș din Sinaia, unde după ora 13 este așteptat să ajungă cortegiul funerar care va aduce sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai. Programul ceremoniei de astăzi de la domeniul regal este foarte strict și asta pentru că la Peleș sunt așteptați să ajungă pentru a aduce un om omagiu ultimului rege al României, președintele Klaus Iohannis, dar și reprezentanții președinției Republicii Moldova și membrii ai guvernelor celor două țări. Șeful statului va ajunge la Sinaia la 14:30 și va fi urmat apoi din oră în oră de reprezentanții instituțiilor statului centrale și locale, dar și de reprezentanții ai corpului diplomatic ai Uniunii Europene, NATO și ai organizațiilor internaționale. Ultima oră din programul ceremoniei de astăzi este rezervată reprezentanților Academiei Române și ai Academiei de Stat a Republicii Moldova, dar și din cadrul bisericilor ortodoxe și catolice. La Peleș, publicul nu va avea acces pe domeniul regal pe durata șederii aici a sicriului regelui Mihai. În schimb, sute de prahoveni care au ținut totuși să aducă un omagiul regelui, au anunțat că vor întâmpina cortegiul funerar în drumul lui spre Peleș. Astfel au fost organizate două puncte de întâlnire, la intrare în Bănești pe DN1 și la ieșire din Câmpina. Vor rămâne aici până la ora 18, când sicriul cu trupul neînsuflețit al regelui Mihai va fi transportat de la Castelul Peleș la sala tronului din Palatul Regal, unde va ajunge după ora 20. Case regale din toată lumea își vor trimite reprezentanții în România pentru funeraliile regelui Mihai de pe 16 decembrie. Mai multe știe Ioana Brustur, capitanul. Va veni la înmormântarea regelui Mihai I, prințul Charles al Marii Britanii, care va fi însoțit și de un reprezentant al Parlamentului de la Londra. Va fi prezent la funeralii și fostul cuplu regal al Spaniei, regina Sofia și regele Juan Carlos. Regina Sofia, verișoara preferată a regelui Mihai, a fost la București și în 2011, când majestatea sa aniversa 90 de ani. Au confirmat participarea și regina Ana Maria Greciei, soția regelui Constantin al II-lea, dar și principele Alexander al Serbiei, care va soți alături de principesa Moș moștenitoare. Vor mai veni la înmormântarea ultimului rege al României, Carl Gustav al XVI-lea și soția sa, regina Silvia a Suediei, prințesa Astrid a Belgiei, principele Lorenz al Belgiei și marele duce al Luxemburgului. Alți membri ai familiilor regale care vor participa la ceremoniile de la București, mama regelui Abdullah al II-lea al Iordaniei, principesa Isabel de Liechtenstein, Simeon al II-lea al Bulgariei, principele Leca al Albaniei, Maria Magdalena a Austriei, principesa Chantal a Franței și familii nobiliare din Austria și Germania. Sunt așteptați la funeraliile regelui Mihai I și reprezentanții ai casei regale din Bahrain și ai familiei imperiale din Japonia. Ascultați știrile Europa FM. Principala suspectă în cazul crimei de la metrou de seara trecută ajunge astăzi în fața judecătorilor, care vor hotărî dacă ea va fi sau nu arestată preventiv. Femeia în vârstă de 36 de ani a fost reținută pentru 24 de ore, după ce aseară a împins de la spate o tânără pe șinele de metrou în stația Dristor 1, iar victima în vârstă de 25 de ani a murit. Mai multe ne spune Iulian Oghi. Procurorii din cadrul parchetului de pe lângă Tribunalul București au audiat-o în timpul nopții pe femeia bănuită că a împins-o pe șinele de metrou pe tânăra de 25 de ani. O ascultăm pe Diana Sarca, purtător de cuvânt al Poliției Capitalei. În cursul nopții, colegii noștri din cadrul Brigăzii de Poliție Transport Public București au depistat o femeie în vârstă de 36 de ani, ale cărei semnalmente corespundeau cu cele pe care le-am și făcut publice. Au condus această persoană la sediul Poliției Capitalei și au debutat aceste audieri. Cercetările continuă și la acest moment pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au comis faptele. Din primele cercetări, reiese că suspecta și tânăra care a decedat ar fi fost implicată anterior într-un conflict. Femeia ar mai fi fost implicată înainte într-un incident cu o altă tânără, pe care, la fel, a împins-o spre linia de metrou, a mai anunțat noaptea trecută Poliția Capitalei. Din fericire, aceasta nu a pățit nimic. Tânăra care a scăpat nevătămată a mers la poliție și a povestit incidentul. România, Uniunii Europene. În anul 2017 suntem țara cu cea mai mare creștere economică de pe continent, dar aceeași țară în care oamenii mor cu zile în spitale. România bolnavă. O campanie a știrilor Europa FM. Tinerii medici se plâng că răul în medicina românească începe încă de pe băncile facultății. De multe ori nu au materiale pe care să învețe, iar profesorii nu își dau mereu interesul să le predea materia. Iar după terminarea facultății se lovesc de un alt zid, spun ei. La rezidențiat sunt scoase din ce în ce mai puține posturi la concurs, deși e mare nevoie de personal în spitalele românești. Elena Tudor cu detalii. Prea puține locuri în spitale pentru rezidenți. Aproape 2000 de absolvenți de medicină i-au trimis la sfârșitul lunii trecute ministrului Sănătății Florian Bodog o scrisoare deschisă prin care atrag atenția că după ce ies de pe băncile facultăților și iau examenul de rezidențiat, nu prind un loc într-un spital. Am stat de vorbă cu doi tineri care au terminat medicina la Iași, respectiv la București. O tânără din Iași care nu dorește să-i fie dezvăluit numele ne-a povestit că regretă decizia de a urma cursurile Facultății de Medicină Dentară a Universității Grigore Tepopa. După facultate a ales să se angajeze într-un cabinet stomatologic. Nu a dat mai departe examen pentru rezidențiat pentru că locurile sunt prea puține. Poate aș reconsidera decizia pe care am luat atunci când am dat la facultate, dacă aș ști exact ce urmează. Materialele lucram pe niște cadavre foarte, foarte vechi. Anatomia deja nu se mai putea învăța. Puteam lipsi de la ori și trebuie să achităm contravalorea absențelor. Până și acest detaliu este absurd. Ca viitor medici noi nu puteam trage ciulul de la ore. Vlad Berbecar, rezident în anul 4 la medicină internă în București, vorbește despre lipsa de medici din spitale. Deși este o mare lipsă de personal medical la nivelul țării, anul acesta s-au eliberat mai puține posturi decât s-au cerut și de câte erau nevoi și de cât candidat a fost la rezidențiat. Foarte mulți pacienți la spital sunt supraaglomerați, muncim, cred că de două ori mai mult decât este norma scrisă în codul muncii. Tânărul medic nu vrea deocamdată să plece din țară, așa că l-am întrebat dacă este optimist în ceea ce privește situația sistemului medical. Sunt destul de mulțumit de ce am reușit eu să fac. De sunteți optimist? Sunteți la început de drum și sunteți optimist? Optimist? E mult spus optimist. Optimist e un cuvânt cam puternic. Încerc să mă descurc și încerc să ajut acolo unde pot. Un material de Elena Tudor. Compania Volkswagen pare să recidiveze. Autoritatea germană de transport face o rechemare globală pentru modelele Volkswagen Touareg cu motoare diesel de 3.0 după ce, la un control al acestor SUV-uri, au fost găsite două dispozitive ilegale ce manipulează emisiile de noxe. Potrivit autonews.com, rechemarea vine la câteva zile după ce Volkswagen a oprit livrările autoutilitarelor Transporter din cauza emisiilor prea mari și, evident, după scandalul Dieselgate. Deocamdată, producătorul auto german nu a făcut niciun comentariu pe această temă. La Europa FM continuăm acum numărătoarea inversă. Au mai rămas 11 zile, 10 ore și 46 de minute până la sosirea lui Moș Crăciun. Aflăm astăzi când a apărut turta dulce. Au mai rămas 11 zile până vine Moș Crăciun. În Europa, torta dulce a ajuns prin secolul XI, odată ce au fost aduse condimentele din Orientul Mijlociu folosite la delicioasele prăjiturele. Pe vremuri, torta dulce se făcea din firimituri de pâine. Amestecul se punea în forme de lemn, ce erau apoi sculptate cu glazură simplă pentru cei mai săraci sau cu vopsea aurie comestibilă pentru regi și împărați. În secolul XVI, englezii au înlocuit firimiturile de pâine cu făina, iar regina Elisabeta a avut ideea de a le da forma de omuleți. Când pleca în vizitele oficiale peste hotare, regina îi ducea cadou turtă dulce glazurată și legată frumos cu o panglică colorată. Căsuța de turtă dulce a apărut în Germania prin 1800 după povestea fraților Grimm, Hansel și Gretel. Totuși, recordul pentru cea mai mare casă de turtă dulce se află în Statele Unite, în statul Texas. Are 35,8 milioane de calorii, suprafața unui teren de tenis și o înălțime de 6 metri. Sport acum la știrile Europa FM cu Tudor Ciurescu. Găsit, ciclismul ar putea fi zguduit de un nou scandal de dopaj. Chris Froome, quadruplu câștigător al Turului Franței, a fost depistat pozitiv cu ocazia Turului Spaniei, cursă pe care a câștigat-o în luna septembrie. Uniunea Ciclistă Internațională anunță că britanicul a fost supus unui control la finalul etapei a 8-a din La Vuelta. El a fost depistat pozitiv cu salbutamol, un bronhodilatator, iar contraexpertiza a confirmat rezultatul primului test. Chris Froome susține că suferă de astm cronic, iar salbutamolul provine dintr-un inhalator folosit pentru a controla simptomele acestei afecțiuni. Britanicul admite că a crescut doza în timpul turului Spaniei și subliniază că a făcut acest lucru la sfatul medicului echipei. Uniunea Ciclistă Internațională precizează că deocamdată nu a luat nicio decizie privind suspendarea sportivului de 32 de ani. Franța-Suedia este prima semifinală a campionatului mondial de handbal feminin din Germania. Singura echipă care a învins România în faza grupelor, Franța a trecut cu 25-22 de Muntenegru, în timp ce Suedia a învins Danemarca tot la o diferență de 3 goluri, 26-23. Diseară se va stabili cealaltă semifinală, Cehia va înfrunta Olanda, iar Norvegia va întâlni Rusia. Știrile Europa FM se încheie aici. Moise Guran invită acum România în direct. Bună ziua, Moise! Bună ziua și bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! Așadar, astăzi vorbim despre minuni. Ce că ar fi sezonul deschis acum, pe final de decembrie, sau mă rog, încă suntem la jumătatea lui decembrie. Vă întreb pe dumneavoastră dacă credeți că există minuni, de ce credeți că ar exista sau că n-ar exista și, cel mai important, dacă e bine, dacă e util sau dacă, din contră, e nociv, să credeți în minuni. Imediat începem. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Europa FM. Informația este peste tot. Pilonul 2 este, într-adevăr, o hoție la drumul mare. De ani de zile n-am avut contribuțiile plătite de către... Dar e și pozitiv la Coca.